بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tukiwa tuko katika darsa yetu ya tafsiri ya Al-Qur'an Al-Karim katika surat Ghafir au surat Mu'min, sura ya 40. Leo tumefikia kwenye aya ya 47 ya sura hii ambayo iko katika juzuu ya 25. Allah subhanahu wa ta'ala anatuelezea, tutalazimika kwenda na maelezo kwa ufupi ili tusogee kidogo katika hizi ayat. Anasema Allah jalla wa ala, wa idh yatahajjuna fi an-nar, nakumbuka kumbuka ayu Muhammad eh? Idh yatahajjun, wa idh yatahajjuna fi an-nar, nakumbuka watakapo khasimiana makafiri katika moto. Wa idhi yatahajjuna fi an-nar, nakumbuka watakapo khasimiana makafiri katika moto. Kwa sababu tumesema kukhasimiana kwa sababu al-muhajja katika lugha ya Kiarabu ina maana al-mukhasama, al-mukhasama. Kwa hiyo watakhasimiana, watagombana, watakuwa wanapishana, wanabishana katika moto makafiri hawa. Fayaqulu dhu'afa'u, watasema wanyonge, lilladhina istakbaru, kuwaambia waliotakabbar, yani wakubwa wao wale. Fayaqulu dhu'afa'u, watasema wanyonge, lilladhina istakbaru, kuwaambia wale waliotakabbar, wakubwa wale, ambao kwa sababu duniani kuna watu wakubwa ndio wanaongoza mambo, alafu kuna wafuasi, watu wanyonge, watu madhaifu, kuna watu wanaofuata na kuwatii. Sasa hawa wanyonge waliokuwa ni wafuasi watasema kuambia wale wakubwa wao, makafiri wanyonge watasema kuambia wale makafiri wakubwa, wakati wako ndani ya moto watasema nini? Inna kunna lakum tabaa, hakika sisi tulikuwa kwenu ni wafuasi. Inna, hakika sisi, kunna lakum tabaa, tulikuwa kwenu nyinyi ni wafuasi, tulikuwa wafuasi wazuri watiifu kwenu. Fahal antum mughnuna anna nasiban minan nar, je nyinyi ni wenye kutuondoshea sisi sehemu au fungu katika adhabu? Fahal antum mughnuna anna, je nyinyi ni wenye kutuondoshea sisi nasiban minan nar, fungu katika adhabu ya moto? Bwana akasema فهل أنتم مغنون أي دافعون، مغنون أي دافعون، من يكتون دوشيا. فهل أنتم مغنون عنا نصيبا أي جزاء أو جزءا سهم فنغو من النار كتك عذاب يموت. نوزا مكتون دوشيا سيسي نصيب فلان عذابه كفنغوا. قال الذين استكبروا، watasema wale ambao wametakabbar, inna kullun fiha, hakika sisi sote tumo humo katika moto. Kullun tanwini ya iwad, inna kullun fiha, hakika sisi sote tumo katika huo moto. Inna allaha qad hakama baina al-ibad, hakika Allah ameshahukumu baina ya waja, hakika Allah amesha hukumu baina ya waja. فأدخل المؤمنين الجنة والكافرين النار أكو إنجيزا وأميني كتك جنة نا أكو إنجيزا مكفار كتك موت حكم يشبيت سيسي هتونا جامبو تين هتوهزي كوا سيدية چوچوت هاي ندي تكوكوا مجيبو يمبوانا وكوبوا katika Bakara kule Allah tabaraka wa taala anasema ittabarra alladhina tubi'u min alladhina ittaba'u wa ra'u al'adhaba wa taqatta'at bihim al'asbab wa qala alladhina ittaba'u law anna lana karra fanatabarra minkum kama tabarra'u minna kadhalika yurihim Allahu a'malahum hasaratin 'alayhim wa ma hum bikharijin min an-nar. Kumbuka wakati watakapojitenga, watakapojitakasa wale ambao wamefuatwa kujitakasa na wale waliofuata, na wataiona adhabu kwa yakini, na zitakatika sababu za kuwaunganisha. Kama ni urafiki, urafiki utakuwa umekatika. Kama ni udugu, udugu utakuwa umekatika. Kama ni vyeo na mambo kadha wa kadha, yote yatakatika. Hakuna sababu ya maungano tena. Watakataat bihimu alasbab. Sasa watasema kwa masikitiko na majuto wale ambao walikuwa wakifuata tu, maana waliambiwa wafuate haki, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, fuateni kile ambacho kimeteremshwa kwenu nyinyi kutoka kwa Mola wenu. Hawakutaka kufuata, wakaamua kuwafuata wakubwa wao na watu wao na jamaa zao. Kwa hiyo watasema kwa masikitiko, lau sisi tungepata fursa ya pili ya kurudi duniani na sisi tukienda tukawakataa hawa, kama ni kura tusiwape, kama ni ufuasi tujivue tuache peke yao. Kuna tabarra aminhum kama tabarra minna, lakini kadhalika yurihim Allahu a'malahum hasaratin 'alayhim wa ma hum bikharijin min an-nar. Nasallallahu lana wa lakum al-'afiyah was-salam. Katika ulimwengu huu utakiwi kufuata tu kwamba kila kitu hewala bwana. Ulimwengu huu si wa namna hiyo. Wa kufuatwa tu ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Qauluhu al-qilu, hakuna mjadala kwenye kauli yake, wala hakuna ubishani na ushindani kwenye mafunzo yake. Anachokisema al-haq, wala yaqulu illa al-haq, na hasemi Mtume sallallahu alayhi wasallam isipokuwa haki. Ama wengine wote ni masikitiko siku ya kiyama. Kwa hiyo watu watarukana, watakataana siku ya kiyama, na udugu utakatika, ujamaa na urafiki, na kila chenye kuunganisha hakitakuwepo tena. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala alladhina fin nar, na watasema wale ambao wako motoni. وقال الذين في النار نواتسما وليمباو وكموتوني لخزنة جهنم كوانبيا ولينزي وجهنم لخزنة جهنم كوانبيا ولينزي وجهنم ادعوا ربكم مومبين مولوين يخفف عنا اتقنغوزي سيسي اتخففشي سيسي يوما كياسي تسك موليا min al-adhab, katika adhab tupate kipokuwa siku moja ya mapumziko. Yukhaffif. Waqala alladhina fi an-nar, na watasema wale ambao wako motoni, li khazanati jahannam, kuwaambia walinzi wa jahannam, ud'u rabbakum, muombeni mola wenu, yukhaffif anna yawman min al-adhab, atukhaffifishie sisi kiasi cha siku moja tu katika adhab. Tupate takhfifu, japokuwa siku ya kupumzika kunywa maji kidogo, tupate mahali na sisi tupumue. Wanafanya tawassul, wanatawassali kwa khazana jahannam, wawaombee kwa Allah tabaraka wa taala, ud'u rabbakum, muombeni mola wenu, yukhaffif anna yawman min al-adhab, atukhaffifishie sisi kiasi cha siku moja tu katika adhab. Nasalullah al-afiyah wassalam. Ni jambo liko kwa yakini kabisa, na watu watakuwemo, na wapo watakaosema maneno haya kwa yakini kabisa. Kwa tahadhari isiwe mimi na wewe na mwingine katika Uislamu. Tahadhari hiyo itakiwa ichukuliwe mapema kabisa. Huu anfusakum wa ahlikum nar. Hii ni tahadhari shatolewa hapa duniani na Allah tabarak wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Enyi ambao wameamini, zikingeni, ziokoeni, zikingeni nafsi zenu na nafsi zilizokuwa chini ya mamlaka yenu na moto. Kwa maana ishi katika huu ulimwengu ikiwa juhudi yako kubwa ya mafanikio ni kujisalimisha wewe na familia yako dhidi ya moto. Pamoja na kwamba juhudi zetu kubwa tunazitoa na tunaona kwamba ndio mafanikio, kufanikiwa katika mambo ya kilimwengu, kutengeneza ulimwengu, kwa maana kwamba kuwatengenezea watoto na familia ulimwengu wao waje waishi kwa raha, wasipate tabu kama ulizopata wewe. Lakini wakasahau kwamba kuna jambo kubwa zaidi ya baada ya kifo, yani baada ya mauti, nayo ni aljaza, ni malipo. Na jaza ya Allah tabarak wa taala imma aljanna wa imma an-nar, hakuna sehemu nyingine ya tatu. Malipo imma ni pepo au moto. Sasa umewaandalia nini watu wako baada ya wewe kuondoka hapa duniani? Umeweka utaratibu gani? Je, uko hai unawasimamia vipi watu wako? Juhudi unazozifanya ni za kuwakinga na moto au ni za kuwakinga na njaa ya dunia? Njaa ya dunia ni kitu kisahali, kinakwenda kinaondoka, na kila mmoja ameandikiwa riziki yake katika huu ulimwengu na hakuna budi ila ataipata. Lakini nini umewaandalia wewe na watu wako na wewe mwenyewe binafsi kuhusiana na maandalizi ya akhira? Kuna baadhi ya watu wanaona kwa mazungumzo haya ya watu kutishana mambo ya pepo, moto, ni mambo yashapitwa na wakati. Sisi Waislamu sasa hivi tunataka mambo ya maendeleo. Ah, mambo pepo, moto, si kaburi, kaburini kuna adhabu. Ah, mambo kutishana tishana, mambo haya yashapitwa na wakati. Yashapitwa na wakati, wakati wewe hujafa. Yashapitwa na wakati vipi? Na haya mambo yako mbele yako. Kwa hiyo kuna watu wanastahi kusema kwamba kuna moto, takunara, ogopeni moto, anaona haya. Nini? Kwa sababu mambo ya kizamani zamani, mashehe wa moto moto wao kutishatisha watu. Lakini wallahi kama watu hawatakumbushana kuhusu annar au kuhusu silat Allahi ghali ya aljanna, basi mambo yote yataharibika, mambo yote yataharibika. Mughafala utaingia katika nafsi za watu, watu hawatajali. Lakini kuna moto mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Juhudi zetu zote tunazozifanya ziwe ni kuelekeza huko. Allah atusalimishe na annar, atukinge na moto sisi na familia zetu. Ndio juhudi inatakiwa itolewe. Sasa sijui wapigana kivipi mwenzetu ili wakinge watu wako na wewe mwenyewe na moto. Lakini hali hii itawakuta watu. Kwa hiyo watasema wakati wako ndani ya moto, wataomba takhfifu japokuwa siku moja kwa wiki au kwa mwezi au kwa mwaka, tupate angalau siku moja, yauman yukhaffif anna yawman min al-adhab. Allahu al-musta'an. Qalu, watasema walinzi wa motoni, awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat, hivi hawawakujilieni nyinyi mitume wenu na hoja zilizo waziwazi? Qalu, watasema walinzi wa motoni, awalam taku, ilikuwa wa alam taku, kwa sababu wao ni atf na hamza inayandamia alam, lakini uslubu katika asalibu za lugha ya Kiarabu hamza inaingia kati awalam taku, kini hamza istifham na wao ni harfu ya atf. Awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat, hivi hawakuwa mitume wenu wanawajieni na hoja zilizo wazi wazi? Mitume hawajawaletea mafunzo ya wazi wazi, hawajawaambia habari za moto? Sheikh bin Uthaymeen rahimahullah ta'ala katika tafsiri yake katika sura hii hii mwanzo tuliposoma hapa, inaposema rusul au an-nudhur, waonyaji, wajumbe, wanakuwa ni mitume wa Allah tabaraka wa ta'ala. Kadhalika warathatu rusul, warithi wa mitume ni wajumbe pia, kwa sababu wao wanasema wanachokisema mitume. Kwa kama mtume hukumdiriki wewe sallallahu alaihi wasallam, lakini wadiriki wanaofanya na warithi walioshika nafasi yake, na hao pia ni katika an-nudhur, waonyaji. Je, hawakuwajia nyinyi? Awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat, hivi hawakuwa wakiwajia ni nyinyi mitume wenu kwa hoja zilizo wazi wazi? Qalu, watasema, bala. Kwa nini walitujia? Kwa sababu istifahamu imeambatana na nafi, kwa jawabu lake linakuja kwa bala. Lakini istifahamu ikija kwa ithbati na kwa jawabu ni naam. Kwa sababu hapo ukisema naam, kwa maana mitume hawakuja, ikiulizwa kwa hivi hawakuwajilia mitume wenu na hoja zilizo waziwazi, ikiwa jawabu naam, ndiyo, kwa maana mitume hawakuja, kwa jawabu lake hapa ni bala. Kwa nini walitujia? Qalu fad'u, watasema walinzi wa motoni, ambao ni malaika. Qalu, watasema walinzi wa motoni, fad'u, basi ombeni wenyewe, ombeni. Fad'u, ombeni. Wama du'a'u al-kafirina illa fi dhalal, na hayatakuwa maombi ya makafiri ila katika upotevu tu. Wama du'a'u al-kafirina illa fi dhalal, na hayatakuwa maombi ya makafiri ila katika upotevu. Bure tu yani, wataomba lakini haitasaidia kitu. Wataomba watakavyoomba, kisha tuambie iqsa'u fiha wala tukallimun, kaeni kimya, nyamazeni na wala msinisemeshe. Baada ya kuomba kote na kunyenyekea na kulia kutadharra kwa Allah tabaraka wa taala, lakini mwisho ambiwa hakuna kitu, ninyi endeleeni, innakum makithun, ninyi bado mmo sana, mtakaa sana milele, ni milele. Adhabu ya Allah tabaraka wa taala haishi. Wanaosema kuna fana'u nnar, kama ikiwa ni kwa itlaqi, ni khata, kwamba moto utawaka mpaka itafika wakati utazima, itakuwa hakuna kitu, ni kauli ya khata. Na baadhi yao wanainasibisha na al-Imamu Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, lakini yeye lugha aliyotumia ni kwamba ni fana'u nari al-muwahhidin, moto wa wenye kumpekesha Allah tabaraka wa ta'ala, wale husat al-muwahhidin, waliofanya makosa katika watu katika Uislamu, wao ndio utakwenda mpaka hatima yao itaisha, watatolewa katika moto. Ama wengineo ni khuludun, ni umilele na hakuna kifo baada ya hapo wala fana, ni adhabu ndio maisha haya. Inna la nansuru rusulana, hakika sisi tutawanusuru mitume wetu, walladhina amanu, na wale walioamini, fil hayati dunya, katika uhai wa dunia, wa yawma yaqumu al-ashhad, na siku watakaposimama mashahidi, yani siku ya kiyama. Nusra iko hapa duniani na nusra iko akhira, kwa mitume wa Allah tabaraka wa taala na wale walioisimamia dini ya Allah jalla wa ala. Inna lanansuru rusulana, hakika sisi tutawanusuru mitume wetu, walladhina amanu, na wale walioamini, fi lhayati dunya, katika uhai wa dunia, wa yauma yaqumu al-ashhad, na siku watakaposimama mashahidi. Ashhadi jamu shahid, wa humu lmalaika yashhaduna lirusuli bilbalagh wa ala lkuffari bitakdhib. Muradi hapa wa al-ashhad, kwanza ashhadi ni wingi wa neno shahid, mwenye kushuhudilia, na mwenye kushuhudilia hapa ni malaika. Malaika watatoa ushuhuda ya kwamba mitume walifikisha risala ya Mola wao, na watashuhudia vile vile kwamba hawa makafiri walikadhibisha, hawa waliwakadhibisha mitume, wakamwambia uongo tu, hakuna kitu hicho. A inna la mab'uthun, hivi sisi tutafufuliwa? Tutafufuliwa tena? Wa in ta'jab fa'ajabu qawluhum idha kunna turaban a inna lafi khalqin jadid ulaika alladhina kafaru bi rabbihim wa ulaika al-aghlalu fi a'naqihim wa ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Kauli ya ajabu kabisa unaleta. Kwa hiyo walikuwa wanakadhibisha hawa, wanasema hakuna kiyama wala hakuna ufufuo, bali wanasema hakuna Mungu hasa. Wengine wanasema yupo, lakini Mungu wa wote. Kwa hiyo wote, zote hizi ni njia za ibada tu. Ukimfuata Muhammad sawa, ukimfuata Musa sawa, ukimfuata Isa sawa, ukienda kuabudu mzimu sawa, ndio huko huko tutaelekea kwa Mungu mmoja. Wako ambao wanaona hivyo, ni kauli ya kufru, al-kufru billah. Tayib, kisha Allah subhanahu wa ta'ala anasema, akifafanua na akielezea hiyo yawma yaqumul ashhad, anasema yawma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dhiratuhum, siku ambayo hazitawanufaisha madhalim nyudhuru zao. Yawma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dhiratuhum, siku ambayo hazitawanufaisha madhalim nyudhuru zao, watatoa nyudhuru lakini hazitakuwa na manfaa. Walahumul la'na, na watastahiki wao la'na. Walahum su'ud dar, na watapata wao mahali pabaya, makazi mabaya ambayo ni motoni. Walahum su'ud dar, na watapata wao makazi mabaya, yani katika nar, katika moto. Imesomwa yawma la yanfa'u, kadhalika yawma la tanfa'u kwa ta, yawma la tanfa'u dhalimina ma'dhiratuhum ay udhruhum walau i'tadharu, ijapo wakitoa nyudhuru hawatakubaliwa. Walahum la'na, na watastahiki wao kupata la'na, kuwekwa mbali na rahma ya Allah. Walahum su'ud dar, na watapata wao makazi mabaya, yani motoni. Walaqad atayna Musa al-huda, na kwa hakika tulimpa Musa mwongozo, yani Taurati. Tulimpa Musa mwongozo, Taurati na muujizati tumempa Musa alayhi salatu wassalam. Wa awrathna bani Israil al-kitab, na tukawarithisha wana wa Israil kitabu, tukawapa Taurati, tukawapa wana Israil kitabu, kitabu kizuri kabisa. Huda wa dhikra, hali ya kuwa ni yenye kuongoza. Wa dhikra, na ni ukumbusho. Liulil albab, kwa wenye akili. Taurati ni kitabu kizuri, kizuri kabisa. Allah anasema fihi huda wa nur, kuna ndani yake huda na kuna nur. Lakini hawa watu kwa sababu ya ubaya wa nafsi zao, ikawa yuharifuna alkalima an mawadhihi, wanayapotosha, wanayageuza maneno kutoka mahala mwake, wanaficha ukweli. Hii haitufai hii bwana, hii bwana sasa hii hii ondoa, yafutu, au hapa badilisha, badala kusema hivi sema hivi. Wanabadilisha maandiko, wameishi namna hiyo dahara mtawilan, kama Qur'ani inavyotushuhudia kabla ya kuja Mtume sallallahu alayhi wasallam na baada ya kuja Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yuharifuna alkalima an mawadhihi wa nasu hadhan mimma dhukiru bih fa aghrayna bainahum aladawata walbaghdaa abadan ila yawm alqiyama wa sawfa yunabbi'uhum Allahu bima kanu yasna'un. Kwa kazi yao mbaya, lakini kitabu kizuri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hudan wa dhikra, hali ya kuwa ni yenye kuongoza. Wa dhikra, na ni ukumbusho. Liulil albabi, kwa watu wenye akili. Fasbir, basi subiri ewe Muhammad. Fasbir, basi subiri ewe Muhammad. Inna wa'da Allahi haqq, hakika ahadi ya Allah ni haqq. Ahadi ya Allah jalla wa'ala ni haqq, haibadiliki. Vile alivyoahidi ndivyo hivyo hivyo, hakuna mabadiliko. Inna wa'da Allahi haqq, hakika ahadi ya Allah ni haq. Kama yansuru awliyaa, atawanusuru wapenzi wake, kwamba atawadhalilisha makafiri, kwamba atainusuru dini yake. Na ahadi zote alizoahidi Allah tabaraka wa taala ni haq. Wastaghfir li dhanbik, naomba msamaha kwa madhambi yako. Wasabbih bihamdi rabbik, na msabbih pamoja na kuvaana, pamoja na kuvaana kumsifu yeye, sema subhana rabbi wa bihamdi, kutakasika kwa makosa, au ninamtakasa, kumtakasa mola wangu na kumsifu yeye, na sifa njema ni zake yeye. Sema namna hiyo, wasabbih, namsabbih bihamdi rabbika, pamoja na kuvana na kumhimidi Mola wako. Bil ashiyi, katika wakati wa asubuhi. Bil ashiyi, afwan, katika wakati wa jioni. Wal ibkari, na asubuhi. Bil ashiyi wal ibkar, jioni na asubuhi, kwa sababu ashiyi ni wakati wa jioni. Wanasema al-ashi ni min ba'di zawali, baada ya kuingia dhuhuri tu. Kutoka hapo mpaka kuzama jua ni wakati wa al-ashi. Kwa hiyo msabih Mola wako pamoja na kuvaa na kumsifu yeye katika wakati wa jioni na wakati wa asubuhi. Kisha anaendelea subhana, anasema innal ladhina yujadiluna fi ayati llahi bighairi sultanin atahum, innal ladhina yujadiluna fi ayati llah, hakika wale ambao wanajadiliana kuhusu aya za Allah, bighairi sultanin atahum, bila ya hoja yoyote iliyowajia, in fi sudurihim illa kibrun, hakuna katika vifua vyao illa kiburi. In fi sudurihim illa kibrun, hakuna katika vifua vyao illa kiburi ambacho ma hum bibalighi, hawakuwa wao ni wenye kukifikilia, hawana ukubwa huo. Huko kujikweza kwao, wanapojikweza na wanapojiweka, hawajai kufika mahali hapo, ni kiburi tu. Kwa maana kwamba mtu anaanza kuzijadili aya za Allah tabarak wa taala bila ya ilmu. Minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin, wako katika watu wanaojadili kuhusu Allah pasi na elimu. Yeye anaona kwamba ikizungumzwa siasa anaweza kutia mdomo wake akajadili na yeye akachangia akasema, ukaonekana mchango wake wa maana. Yakija mambo ya lahu na lahu, mambo ya mipira, atachangia, atatia mawazo yake, atasema anachokisema anachokijua yeye, atatetea. Likija jambo la dini, yumo, atasema na yeye, fatwa atatoa, maneno mbalimbali atazungumza. Basi sahli tu, mambo yanakwenda wepesi wepesi namna hiyo, hata kama hajui kitu. Kuna watu wako katika mfumo huo wa kimaisha, hupenda kujadili na kuzizungumzia aya za Allah tabarak wa taala pasi na hoja yoyote iliyowajia, na ni mfumo walionao makafiri. Aya itakuja sasa hapo, mimi naona hapa itakuwa maana yake hapa, hapana, sio hapa, sio hivyo hapa. Wanaanza kuzijadili zile aya na kuzipotosha katika maana yake, bali wengine hujadili wakapinga. Sasa kama ikiwa ndio hivyo, basi itakuwa hivi basi, na hilo liingia kilini. Dhalika raju'un ba'id, kama wanavyosema, kurejeshwa huko ni kuliko mbali na akili. Akili zetu hazikubali. Ikija sheria hii wanaizungumzia hivi, basi wao kazi yao ni kujadili. Sasa wapo watu wa aina hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala anatoa tahadhari hapa, innal ladhina yujadiluna fi ayati llahi, hakika wale ambao wanajadiliana kuhusu aya za Allah, bighairi sultanin, bila ya hoja yoyote, atahum, iliyowajia, in fi sudurihim, in nafia, in fi sudurihim illa kibrun, hakuna katika vifua vyao isipokuwa kiburi ambacho, ma hum bibalighi, hawakuwa wao ni wenye kukifikia kiburi hicho, hawajafika katika huo ukubwa wanaotaka. Fasta'idh billah, basi omba ulinzi kwa Allah, taka hifadhi kwake Allah kuhifadhi. Fasta'idh billah, basi omba ulinzi kwa Allah, innahu huwa as-sami'u al-basiru, hakika yeye Allah ni mwenye kusikia mwenye kuona. Haya ni majina ya Allah na ni sifa, yani ana sifa ya kusikia na sifa ya kuona, al-maula jalla wa ala. Kisha anatuambia al-maula tabaraka wa ta'ala, la khalqu as-samawati wal-ardi, nina apa, lam ni qasam muwatiatu al-qasam, kwa nina apa, la khalqu as-samawati wal-ardi, nina apa kuumbwa mbingu na ardhi, akbaru, ni kukubwa zaidi, min khalqi nasi, kuliko kuumbwa watu. Jambo la kuumbwa mbingu na kuumbwa ardhi si jambo dogo, ni jambo kubwa. Na Allah tabaraka wa taala hakuzificha mbingu wala kuificha ardhi, kama alivyoficha makhluqati nyingine ambazo hatuzioni, kama arsh, arshur rahman, tusikia ndio kiumbe kikubwa kuliko chochote. kuliko kitu chochote katika viumbe vya Allah tabaraka wa taala, bali ndio a'la al-makhluqat, ndicho kiumbe kilichokuwa juu zaidi kuliko viumbe vyote. Lakini hatukioni sisi, kwa hiyo hatuwezi kusawiri hata huo ukubwa wake ukoje. Lakini mbingu twaiona kwa upeo wa macho yetu, anga twaliona sisi, na pamoja na hivyo hatuwaidhiki kuwepo kwa mbingu kama anavyosema tabaraka wa taala. Kuna jambo la anasema alif lam mim ra tilka ayatul kitab walladhi unzila ilayka min rabbika alhaq walakin akthara an-nasi la yu'minun Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'ala al-'arsh وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألف يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون تسامح لي شاهد وهو أسمى الله تبارك وتعالى كم بيين دي أمبي رفع السماوات أمزن ينوى بهم بغير amadin tarawnaha, basi na nguzo yoyote mnayoiona. Yani wewe utengeneza islamu kama hili na zege, wachilia eka moja kama hivi tu, alafu liwe limenata tu juu, halijashikwa mahali popote, nani anaweza jambo hili? Ni science kutoka nchi gani ambayo itakuwa imepitikiliza kiasi hicho? Natengenezwa dude tu kama hivi, islamu liwe limenata juu, alihami liko hapo hapo. Sasa Allah tabaraka wa taala ameziumba mbingu, as-samawa tena saba, tena tibaka moja juu ya nyingine, hakuna nguzo. Na katika suratul mulki Allah tabaraka wa taala atuambia irji'il basara karratain yanqalib ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasir, lirejeshe jicho mara mbili na zaidi, tazama pale katika mbingu, je, kuna mpasuko wowote? Litarudi hali ya kuwa jicho lenye kuchoka na limeruka patupu, hasi an, hali ya kuwa limeruka patupu, wa huwa hasir, na hali ya kuwa limechoka, upate kitu uone kuna kijiufa pale pale, pana kasoro, hutaona. Tangu enzi hizo, kabla hawajaumbwa wanadamu, mbingu ipo mpaka siku atakayotaka Allah tabaraka wa taala kuiondoa. Sasa hii ni aya kubwa katika ayatul kauniyya, na ardhi vile vile ambayo sisi tume, wa huwa alladhi ja'ala al-ardha dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur. Allah ameifanya hii ardhi ni yenye kukubali kufanya mtakacho, ndio maana ya dhalula, ni yenye kukubali kufanya mtakacho. Ukitaka kuchimba shimo utapata shimo, utakuchonga barabara utachonga, utakujenga nyumba utapanda mimea utapanda. Dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur. Sasa hizi ni katika ayati za Allah tabaraka wa taala za kilimwengu, ziko wazi. Kuumbwa kwake ni jambo kubwa sana kuliko kuumbwa mwanadamu. Mwanadamu ni kitu kidogo, mara moja tu kaumbwa mwanadamu. Adamu ameumbwa katika asri ya siku Ijumaa, basi mara moja tu. Tena kuumbwa watu wote ni kama kuumba nafsi moja tu, basi mbele ya Allah tabaraka wa taala si kitu. Kwa hiyo la khalqu samawati wal ardi, wallahi kuumbwa mbingu na ardhi akbar, ni jambo kubwa zaidi, min khalqi nnas, kuliko kuumbwa watu. Walakin akthara nnas la ya'lamun, lakini wengi katika watu hawajui. Kwa nini yametajwa haya? Kwamba kuumbwa mbingu, kwa sababu kidhahiri inaonekana mbingu kubwa kuliko watu. Watu wote wamefunikwa na mbingu hii. Tunajua kwamba mbingu uumbaji wake ni jambo kubwa zaidi, lakini ndani yake kuna ufahamu wa kuonyesha kwamba basi kama ikiwa mshaumbwa mara ya kwanza, kurejeshwa kwa mara ya pili jambo lenu ni sahali. Swala la kuumbwa, mmeletwa, mmetolewa, mmeletwa duniani, mkaondolewa, afu mkurudishwa tena, ni jambo sahali kwa Allah tabarak wa taala. Allah tabarak wa taala amatana thnatain, alafu tena itakuja tena ahaitana, tuambia ithnatain sayuhiina ithnatain, watatuua mara mbili na atatuhuisha mara mbili subhanahu wa ta'ala. Kutokuwepo kwetu ni mauti, kisha tukawepo sisi ni uzima huu, kisha tutatoweka ni mauti mingine, kisha tutakuja tena ni uzima huu. Kwa mara mbili mbili hizo zitakuwepo kwa kila mtu. Sisi tuliokuwa hai tushapata mara moja moja uhai, mauti ya kwanza hatukuweko sisi. Nikasema kabla ya miaka 200 nani alikuwepo hapa? Nimekwenda mbali zaidi ili usikasema kuna jamaa huko China ana miaka 140. Kabla ya miaka 200 yuko wapi hapa? Nani alikuwepo? Hakuna aliyekuwepo. Tumekuja. Na kuna wengine wenzetu washaondoka, safari imewashinda. Wakati wao umeisha. Na sisi tutaondoka baada ya miaka 100, 200, hakuna mtu atakayekuwepo hapa. Watakuwepo wengine, lakini itafika siku tutafufuka tena. Uhai wa mwisho huu hauna mauti baada yake. Na hilo kwa Allah tabarak wa taala ni jambo dogo, walakin akthara an-nasi la ya'lamun, lakini wengi katika watu hawajui, wengi katika watu hawana elimu hiyo, hawajui hilo. Na nyoyo zao zimezibwa na ulimwengu, wakaona kwamba sasa hakuna tena maisha baada ya maisha haya, hakuna maisha mengine. Ndipo pale mtu akaambiwa haya akapumzike katika nyumba ya milele. Hakuna nyumba ya milele. Au amepumzishwa katika nyumba yake ya milele. Si nyumba yake ya milele, ufufuo upo. Kujiita kaburi kwamba ni nyumba ya milele ni makosa. Uislamu hawataki kukosea kama wanavyokosea Manasara. Ndoa ikaitwa pingu ya maisha, pingu za maisha. Waislamu hawana pingu za maisha. Fa imsakun bima'rufin au tasrihun bihisan. Watu wanaoana wanakaa kwa wema au wanaachana kwa wema, si pingu za maisha. Na kifo au kaburi sio nyumba ya milele, kwa sababu kufufuliwa kupo. Wa idhal quburu bu'thirat, na pindi makaburi yatakapofukuliwa, watu wakatoka makaburini, watafufuliwa. Nyumba za milele ni pepo na moto. Pepo kwa Waislamu ni nyumba ya milele, na moto kwa makafiri ni nyumba ya milele. Hakuna kufa baada ya hapo. Na hayo yatatokea na yatafanyika sisi tukiwa na uhai mkubwa zaidi kuliko uhai huu, tukiwa tuna akili nyingi kuliko hizi tulizokuwa nazo, tukiwa twaona sana kuliko hivi tunavyoona. Kwa sababu siku ya kiyama watu watafufuliwa na nguvu kubwa ya kuona na kutazama na kutafakari na kusikia. Absir bihi wa asmi, kuona kulikoje kwake huko na kusikia kulikoje kwake huko. Yani anasikia sana mtu, asmi bihim wa absir, watu watasikia sana kuliko hivi duniani na wataona sana kuliko hivi duniani, na kila kitu watakiona kwa yakini. Lakini wakati huo hatuko katika mazingira kama haya. Ardhi imebadilika, kila kitu kimebadilika. Ardhi iko sawa kabisa, imebadilishwa, si ardhi hii. Vile vile mbingu sio mbingu tunayojua, siku sio tunazozijua, watu ndio wale wale. Watu ndio wale ndio sisi. Hatuna nguo, hatuna viatu, watu wote wako uchi. Lakini masuala ya kuwa mtu yuko uchi, wala yeye hajitambui kwamba niko uchi au vipi. Sikwambii wewe kushughulika na mwingine kwamba fulani akaja yule akaja yule, hakuna jambo hilo. Kwamba kuna watu kushangana, wewe mwenyewe uko uchi. Kwa hiyo kila mmoja siku ya kiyama ana jambo la kumshughulisha. Kitu cha msingi sisi tujiandae na siku hii. Na tunapopata fursa kama hizi, misimu kama hii ya kheri, tunatakiwa tukithirishe sana kheri na kumuomba sana Allah msamaha. Hii ndio maana ya sisi kumtumikia Allah na kuitumia vizuri hii miezi, hasa mwezi wa Ramadhani. Jambo liko mbele yetu ni kubwa na ni zito, na sisi tuna mizigo mizito tumeibeba katika migongo yetu. Tusipoivua mizigo hii katika misimu kama hii na bado tuko hai, basi tutakwenda kujuta mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na sidhani kama kuna mtu anataka kujuta, kama yeye anataka kujuta kwamba basi wacha niende kama walivyokwenda watu wengine, si wazee washatangulia bwana, na sisi tuende hivyo hivyo tu. Alafu Mungu mwenyewe atajua atakaponiweka ndio hapo hapo. Hii ni fikra mbovu sana, fikra mbovu, haitakiwi uifikirie kwa sababu itakufanya, itakutia katika sikitiko la milele. Badilika au tubadilike, na misimu kama hii inokuja ya khairi, tutengeneze akhira yetu. Wallahu ta'ala a'lam. Zinatosha aya kumi. Nadhani tukipata siku mbili hivi tatu tutaweza, siku tatu takriban tutamaliza. Allah tupe nafasi ya kufanya hivyo, tuikamilishe sura hii. Subhanakallahumma bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.